รักษาโรคด้วยสมาธิวิธีนั่งสมาธิเพื่อรักษาโรคภายในภายนอกก่อนอื่นหลังจากที่เราไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วให้อธิษฐานจิตว่าขอบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงดลบันดาลให้โรคภัยไข้เจ็บของข้าพเจ้าหายไปณบัดนี้แล้วก็มานึกในใจพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็นึกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่จิตของเราพระธรรมอยู่ที่จิตของเราพระสงฆ์อยู่ที่จิตของเราเราจะสำรวมเอาจิตอย่างเดียวแล้วก็นั่งขัดสมาธิตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้ดีสูดลมหายใจช้าๆเบาๆสัก 4-5 ครั้งสูดเข้าและปล่อยออกนับเป็น1ครั้งพอทำถึง5ครั้งแล้วก็นั่งทำใจให้เฉยๆอย่าไปตั้งใจคิดอะไรกำหนดสติรู้ใจของเราอยู่เฉยๆในช่วงนั้นลมหายใจจะปรากฏในความรู้สึกของเราก็ดูลมหายใจเรื่อยไปอันนี้ถ้าเราทำได้จิตสงบจะมองเห็นลมหายใจขาววิ่งออกวิ่งเข้าพอมองเห็นลมหายใจขาววิ่งออกวิ่งเข้าเราเป็นโรคภัยไข้เจ็บอยู่ที่ไหนจิตมันจะวิ่งไปที่ตรงนั้นลมจะวิ่งตามไปเช่นเป็นแผลในกระเพาะลำไส้พอลมหายใจขาวสะอาดดีแล้วมันจะวิ่งไปสู่จุดที่มันรู้สึกเจ็บนั่นแหละพอจิตวิ่งไปตรงนั้นลมก็ตามไปแล้วมันจะไปสัมผัสขึ้นสัมผัสลงอยู่ที่ตรงนั้นและจะทำให้แผลในกระเพาะหรือลำไส้หายได้อันนี้มีคนเขาทำหายมาหลายคนแล้วอันเนี้ยวิธีทำสมาธิรักษาโรคเมื่อจิตของเราไปรวมอยู่ที่ลมหายใจมองเห็นลมหายใจวิ่งออกวิ่งเข้าขาวเหมือนปุยนุ่นปุยฝ้ายในช่วงนั้นจิตสงบเป็นสมาธิมันจะดึงดูดเอาพลังรอบข้างเข้าไปรวมอยู่ที่จุดนั้นเรียกว่าพลังจักรวาลพอหลังจากนั้นจิตเขาจะทำหน้าที่ของเขาเองเราไม่ต้องไปบังคับเขาเราเจ็บที่ตรงไหนปวดที่ตรงไหนขัดข้องที่ตรงไหนเช่นอย่างเกิดความมึนตึงในสมองปวดศีรษะบ่อยๆตึงเครียดมันจะคลายเบาบางลงแล้วในที่สุดจะหายขาดบางคนไปทำเพียง3วันก็หายอันนี้คือวิธีทำสมาธิรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วยตนเอง